नहीं होती है बन, होती है कोई मीठी चुभन। पलक नहीं होती है बन, होती है कोई मीठी चुभन। कैसे मैं बताऊं कैसे जो तेरे नैना हमारे नैना से चला कैसा जादू, पूछो ये रैना से। गिनता ना आना आना तू मेरे पास आना। गिनता ना गिनता ना आना आना तू मेरे पास आना। हमारे नैना से